Үйлс тавдугаар бүлэг. Гэтэл Анания гэгч нэгэн эхнэр Сафиртайгаа хамт хөрөнгөө зарж, өртгийн заримыг нь өөртөө үлдээж, үйлдснийг нь элч нарын хөлдө тавьжээ. Энэ тухай эхнэр нь бүрэн мэдэж байв. Харин Петр, Анания, чи газрынхаа өртгөөс заримыг нь нууж, ариун сүнсэнд худал хэллээ. Чиний зүрх яагаад сатаанд автах болов? Худалдахаас өмнө тэр газар чинийх байсан биш үү? Зарагдсанаас хойш чиний л мэдэл байгаагүй гэж үү? Ийм юм чиний сэтгэлд яаж тэрвөө? Чи хүн биш харин бурханд худал хэллээ гэв. Үүнийг сонсмогцсон Анания газар унаж амьсгалаа хураав. Үүнийг сонссон бүхний дээр үлэмжийн айдас хурав. Залуус болсон түүний биеийг нь ороогоод гаргаж оршуулав. Юу болсныг мэдээгүй түүний эхнэр 3 цаг өнгөрсний дараа хурч ирэв. Петр түүнд хандаж, та нар газраан ийм ийм үнээр зарсан уу? Надад хэлээч гэхэд тэр эмэгтэй, тийм ээ, өртгөн тийм байсан гэв. Петр түүнд, та хоёр юунд эзний сүнсийг сорихоор санаа нийлэв? Харагтун, нөхрийг чинь оршуулсан хүмүүс энд хаалганы дэргэд байна. Тэд чамайгч бас авч явг гэхэд мөнөөх эмэгтэй тэр даруй түүний хөлд унаж амьсгалаа хурав. Залуус орж ирээд түүний нас барсныг үзв. Тэгээд түүнийг авч гараад нөхрийнхэн дэргэд оршуулжээ. Бүх чуулган болон энэ бүхнийг сонссон бүхэн үлэмжийн айдаст автав. Нилч нарын гараар ард олны дунд олон тэмдэг болон гайхамшиг бүтээгдэж байв. Тэд Соломоны асарт бүгд нэгэн санаатай байлаа. Бусдаас хэн ч тэдэнтэй нийлхээс имээдэг байсан боловч ард олон тэднийг өндөр үнэлдэг байв. Эсэнд улам олон хүн итгэж, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэдэн дээр тогтмол нэмэгдэж байлаа. Тэрч байтугай ард олон Петрийг ирэхэд ядаж түүний сүүдэр нь тэдний хэн нэгэн дээр тусаа сай гэж гудамж руу өвчтэй хүмүүсийг авчран дамнуур голон дэвсгэр дээр тавьдаг байлаа. Мөн Иерусалимын ойр орчмын хотуудаас хүмүүс өвчтөнгүүд эсвэл бутар сүнсэнд баригдах стыг авчирч байв. Тэд бүгд идгэж байлаа. Гэтэл атаархалд автсан тэргүүн тахилч санаа нэгт Садукан бүлэглэлийнхний хамт эсэргүүцэн босож тэднийг барьж аваад нийтийн шоронд хорив. Гэтэл шөнөөр эзний тэнгэрлэгч шоронгийн хаалганыудыг онгойлгоод тэднийг гарган хэлсэн. Өөрсдийн замаар яв. Сүм дотор зогсон ард олонд энэ хүү амин бүх үгийг ярих тон гэв. Үүнийг сонссон тэд үүрээр сүмд орж сургаал зааж эхэлв. Тэргүүн дахилч өөрийн хүмүүсийн хамт ирж зөвлөл болон Израилийн бүх ахмадуудыг цуглуулж нөгөөдүүлийг авчруулахаар шорон руу хүмүүс илгээжээ. Гэвч шорон руу очсон цэргүүд тэднийг олоогүй тул эргээд ирж энэ тухайгаа мэдэгдэв. Тэд шорон бат бөхцөөж та. Харуулууд нь хаалганы дэргэд байхыг бид харав. Харин бид онгойлгон ороход дотор нь хинч байсангүй гэв. Сүмийн харуулын дарга болон ахлах тахилч нар үүнээс үүдэн юу болж болох талаар бодлж архив. Харин хүн ирж тэдэнд, хараач, та нарын шоронд хийсэн хүмүүс сум дотор зогсоод ард олон сургаал зааж байна гэв. Тэднийг ив зүгээр авчирхаар харуулын дарга Бара Болгостийн хамт тийш явжээ. Чулуу шидэж мэдэх ард олноос тэд айж байлаа. Иймхүү нөгөө хэдийг авчирч зөвлөлийн өмнө зогсоосны дараа тэргүүн дахилч тэднээс ийн асуув. Энэ нэрээр дахин сургаал заахгүй байхыг бид та нарт хатуу тушаасан. Гэтэл та нар Иерусалимыг сургаалаараа булж орхиод тэр хүний цусыг бидэнд нялзаахыг бодож байна гэв. Харин Петр болон бусад элч нар тэдэнд, бид хүнийг дагахаасаа илүү бурханыг дагах ёстой. Та нарын загалмайд өлөгж ялсан Есүсийг бидний өвөг дээдсийн бурхан амьлуулсан билээ. нүглүүдийг уучлах, Израильд гимшлийг сойрхын тулд Бурхан түүнийг баруун гарынхан захирагч мөн аврагчаар өргөмжилсөн. Эдгэрийг бид төдийгүй түүнийг дагахстад Бурханы өгсөн ариун сүнс гэрчилж байна гэв. Гэтэл тэд үүнийг сонсоод уурсан хэлгэнэж тэднийг алахыг завджээ. Харин олонд хүндтэй хуулийн багш Гамалиэль гэгч фарисей хүн зөвлийн дотор босож тэднийг түр гаргахыг тушаав. Тэгээд зөвлөлийнхэнд хандаж, Израиль ирчүүд ээ, эдгээр хүмүүст альваг үйлдэхтэй болгоомжтой хандцгаа. Саевтар чүүд гэгч нэгэн гарч ирэн өөрийн хэн нэгнэр өргөмжилөхөд түүнтэй 400 орчим хүн нэгц. Харин түүнийг алгадахад дагалдагсан бүгд тарж алгуулцхос. Түүний дараа Галилийн Юда гэгч хүн амын тоолгын үеэр гарч ирэн хүмүүсийг өөрийнхөө араас дагуулав. Тэрч бас үгсэн. Дагалдагсад нь бүгд тарсан билээ. Тэгэхээр энэ удаагийн хэрэгтч би танарт хэлэхэд энэ хүмүүсээс хол байцгаая. Тэднийг зүгээр л явуулчих. Яагаад гэвэл хэрв энхүү зориг үйлсэн хүнээс ихтэй бол нурж унах болно. Хэрв Бурханаас байгаа бол та нар тэднийг дийлж чадахгүй төдийгүй, харин ч та нар Бурханы эсрэг тэмцэгчд болох босуу гэхэд тэд зөвлөгөөг нь авчээ. Дидилч нарыг дуудан оруулж ирээд ташуурдаад Есүсийн нэрээр дахин ярихгүй байхыг тушааж тэднийг суллав. Түүний нэрийн төлөө доромжлогдсон зовхон зохистой гэж үзэгдэх болсондоо баярлалдан тэд зөвлөлөөс гарч явлаа. Тэгээд өдөр бүр сүм дотор бас айлаас айлд Есүс бол Христ мөн гэдгийг сургаж тунхагласаар байв.